В эфиры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка абвясціў сваё рашэнне аб роспуску Верхоўнай Рады і прызначэнні новых выбараў. 16 верасня распалася ўрадавая кааліцыя блоку Юліі Цімашэнкі і блоку «Наша Украіна – народная самаабарона». За прошедший час гэтая коалиция не была обновленная. Іншая коалиция с партией, что представлена в Верховной Раде, так само не была створенная. Минулые детерминовые выборы отбылись в Украине 30 вересня 2007 года. Группа ведущих Центробанков Свету, США, Евразвязу, Великой Британии, Швейцарии, Канады и Швеции скоординованно снизили головные процентные ставки. Ранее Центробанки николи не снижали свои процентные ставки одночасно и поводле взаимной домовленности. Як заявіў французскі прэзідэнт Ніколя Саркозі, скоардынаваная дзейнасць банкаў і ўрадаў – адзіная магчымасць прадухіліць крах і супрацьстаяць фінансаваму крызісу. Генеральная асамблея ООН ухваліла сёння запыт Сербіі да суду гэтай арганізацыі адносна легітымнасці падзелу Косава. Чакаецца, што для прыняцця рашэння міжнароднаму трыбуналу ў Газе спатрэбіцца 1-2 гады. Прэзідэнт Францыі Ніколя Саркозі заклікаў да правядзення ў Жэневе ўсеабдымных перамоваў па мірным урэгуляванні паміж Расіяй і Грузіяй і да ўдзелу ў гэтых перамовах Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Саркозі выступіў на міжнароднай канферэнцыі ва французскім горадзе Віян, у якой бярэ ўдзел і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Расійскі кіраўнік даў зразумець, што ніякая краіна не можа мець манаполіі на забяспечэнне бяспекі на кантыненце. У Міністэрстве ўнутраных справ Грузіі паведамілі, што расійскія вайсковыя сілы выйшлі з буфернай зоны, якая аддзяляе Паўднёвую Асету і Абхазію ад неаспрэчанай тэрыторыі Грузіі. Дэмантажаваўшы ўсе 6 блокпастоў, расейцы, паводле грузінскага міністра Уцеашвілі, сышлі з усіх буферных зонаў. Амерыканскі міністр абароны Роберт Гейтс заклікаў сёння лідараў усходнееўрапейскіх краін накіраваць больш вайсковых фармаванняў у Афганістан. Сваю заяву Гейтс зрабіў на сустрэчы міністраў абароны 11 краін, рэспублік было Югаславія, таксама Албаніі, Балгарыі, Малдовы і Украіны. Агульны вайсковы кантынгент гэтых краін у Афганістане налічвае звыш за 5 тысяч салдат. Сярод 18 ахвяраў авіякатастрофы ў гарах Непалу прыкладна 12 нямецкіх турыстаў. Самалёт авіакампаніі «Еці» пацярпеў аварыю ў часе пасадкі ў аэрапорце гораду Лукла на ўсходзе краіны. Менавіта сюды прыбываюць спартоўцы-альпіністы, якія робяць узыходжанне на Эверест. Тэрарыстка-смяротніца выбухнула сёння ля будынку суду ў іракскім горадзе Баакуба, што ў 60 кіламетрах ад Багдаду. У выніку загінулі найменей 6 чалавек і параненыя 18. Вы слухалі выпуск навінаў. У Мінску 22 гадзіны 3 хвіліны. Вы на хвалях начной свабоды. З вамі Юрась Бушляков. Сёння гостем начной свабоды будзе эканаміст Леанід Злотнікаў. Мы пагаворым пра магчымыя наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу для беларускай эканомікі. У начных доследах сёння размова пра цэнзуру ў беларускім кіно. Таксама у начной свабодзе мы раскажам пра разгляд беларускага пытання ў еўрапейскім парламенце і сітуацыю з забаронаю на ўезд у Беларусь віцэ-старшыні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Крыстыны Ойланд. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік працягне аповед пра творчасць Алега Дашкевіча. Але спярша агляд беларускіх падзеяў Алексей Знаткевіч. Золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Крызіс у Расіі прывёў да таго, што банкі нерэзідэнты ў Беларусі, іх немала расійскіх, пачалі менш даваць валюту на наш унутраны валютны рынак. Па-першае, гэта такія банкі, як ВТБ банк, Белросбанк, Белгазпрамбанк, ну і іншыя расійскія. Вось гэтыя банкі, якія раней ту валюту ў асноўным завозілі з тэрыторыі Расіі, на сённяшні дзень яны вымушаны купляць яе менавіта ў самой Беларусі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў сёння старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Пасля сустрэчы спадар Качынскі заявіў, што аб'яднанне СПБ з іншым кантраляваным беларускімі ўладамі саюзам палякаў недапушчальнае. Міністэрства ўнутраных спраў патлумачыла, што былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго не знятая судзімасць. Менскае гарадское управленне міліцыі абвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. У крымінальнай справе, якую кваліфікавалі як злоснае хуліганства, апыталі сотні людзей. Шмат у каго з іх узялі адбіткі пальцаў і сліну на экспертызу. Следчыя штодня працягваюць новыя допыты. Пра беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Улады Беларусі адмовілі ва ўездзе на тэрыторыю краіны віцэ-спікеру парламенту Эстоніі, віцэ-старшыні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Крыстыне Ойланд. Ці азначае гэта, што ўлады пасля выбараў вяртаюцца да ранейшай практыкі вядзення дыялогу з еўрапейскімі структурамі? Алесь Дашчынскі. Як віцэ-прэзідэнт пан Еўрапейскай ліберальнай партыі спадарыня Ойланд планаваў наведаць Менск на бліжэйшымі днямі і сустрэцца з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і амбасадарам Францыі, якая прадстаўляе Беларусі старшынёўскую развязу. Візіт быў падрыхтаваны некалькі месяцаў таму і меў на мэце пашырэнне кантактаў. Спадарыню Ойланд таксама цікавіла сітуацыя ў Беларусі пасля выбараў. Аднак беларускія ўлады адмовілі ёй у візе. Это не значит, что мы сократимся наши контакты с нашими друзьями. Мы найдем, конечно, другие места в разных государствах в Европе, можно встречаться. Конечно, было бы очень приятно и мне лично приехать в Минск. Я не знаю, што я делала против вашего государства или тем более вашего народа. Нагадаем, падчас выбарчай кампаніі ў Беларусі Александр Лукашэнка неаднаразова паўтараў, што персанальныя склады місіяў назіральнікаў не карэктаваліся, што дазволілі прыехаць усім. Аднак пасля выбараў атрымліваецца, улады вяртаюцца да старой практыкі. На гэта спадарыня Ойланд сказала: "Я тоже удивилась, что дали во время выборов визу тем людям, которым обычно отказывают, но это, по-моему, тоже была показуха. С другой стороны, конечно, они были членами делегации ОБСЕ. Лукашенко было бы очень трудно отказаться от делегации ОБСЕ, но это такая была политический маневр или политическая игра. Крыстыне Ойланд заявила, что выборы в Беларуси не были демократичными, а для того, как долучиться до парламентской ассамблеи Рады Европы, Беларуси треба триматься европейских стандартов и принципов. Спадарыня Ойланд есть сябрам подкомитету по Беларуси у парламентской ассамблеи Рады Европы и лечит необходным протяг диалогу, як и наставить до отмены санкций относно Беларуси. Позиции пока не ясные. Разные государства Евросоюза сейчас обсуждают вопрос. И в этом смысле, конечно, очень-очень жаль, что мне не получалось приехать в этой неделе, потому что у нас тоже в парламенте обсуждают этот вопрос и в нашем правительстве. Просто жаль. Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў адносна прычыну адмовы ў візе парламентару Крыстыне Ойланд сказаў: "Міжнародная практыка дазваляе нам не каментаваць падобныя выпадкі. Мы хацелі б ёй скарыстацца". Палітолог Юры Чавусаў нагадвае, што не пускаць парламентароў у Беларусь звыклая практыка беларускіх уладаў. Час нават спадар Маккейн не быў дапушчаны ў Беларусь. Рэгулярна падобныя ж канфлікты адбываюцца з польскімі парламентарамі. Усе ведаюць, што існуе дастаткова вялікі спіс грамадскіх актывістаў замежных, якія не могуць наведаць Беларусь. У дадзеным выпадку это проста сведчанне таго, што беларускі рэжым не мяняецца. А тыя крокі, якія Беларусь спрабуе зрабіць у заходнім накірунку, прадэманстраваць нейкую большую адкрытасць, это збольшага выключна дэманстратыўныя дзеянні. Правая рука не ведае, што робіць левая. Гэта было меркаванне палітолага Юрія Чавусава. Сёння на паседжанні Еўрапарламенту адбылася дыскусія аб сітуацыі ў Беларусі. Заўтра Еўрапарламент збіраецца галасаваць па рэзалюцыі адносна Беларусі ў праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту. Недаўнія парламенцкія выбары ў Беларусі прапанавана не прызнаваць свабоднымі і дэмакратычнымі. За сённяшняй дыскусіяй у Еўрапейскім парламенце сачыў мой калега Валер Каліноўскі. Ён цяпер з намі на сувязі. Валер, добры вечар. Добры вечар. Што гаварылі падчас гэтага абмеркавання? Ну, зазначу адразу, што на пачатку дыскусіі ў Еўрапарламенце старшыня паседжання вітала на трыбуне Александра Мілінкевіча і Александра Казуліна і сказала на іх адрас вельмі шмат цёплых словаў. Першы дакладчык па беларускім пытанні дзяржаўны міністр Францыі па справах Еўропы Жан-П'ер Жуе заявіў: «Выбары ў Беларусі Еўропу не задаволілі, але Еўразвяз максімальна будзе адкрытым для Беларусі і гатовы пачынаць супрацоўніцтва не толькі з уладамі, але і з грамадзянамі». Другі дакладчык, еўракамісар Чарлі Маккрыві, таксама выказаў расчараванне мінулымі беларускімі выбарамі, але выказаўся за палітычны дыялог з беларускімі ўладамі і дапамогу беларусам у дэмакратычным развіцці, падтрымку грамадзянскай супольнасці, недзяржаўных арганізацыяў, незалежнай прэсы і еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Беларусь ляжыць у сэрцы Еўропы, і мы мусім зрабіць крокі для фармавання дэмакратыі там. У іншым выпадку там будзе стагнацыя і далейшая залежнасць ад Расіі, сказаў еўракамісар. Потым было каля 20 выступаў еўрадэпутатаў. Паляк Ян Гаўронскі прызнаў, што нядаўныя выбары палаты прадстаўнікоў узмацнілі вобраз Беларусі як бананавай рэспублікі. Брытанец Чарльз Тэнак выступіў за палітыку бізуна і перніка ў адносінах да беларускіх уладаў. Януш Анышкевіч з Польшчы заклікаў заходнія фірмы актыўней уключацца ў прыватызацыю беларускіх прадпрыемстваў, якая ўжо абвешчаная, каб выціснуць расійскі капітал. Элізабет Шроттер з Нямеччыны заявіла, што трэба стварыць новы фінансавы інструмент еўразвязу для падтрымкі беларускай апазіцыі, а польскі дэпутат Конрад Шыманскі заклікаў у дачыненнях з Менскам паслугавацца прынцыпам саступка за саступку. Прадстаўнік Галандыі Эрык Мэйер выказаўся за абарону правоў беларускіх грамадзянаў, якія хочуць карыстацца роднай беларускай мовай. Ягоны суайчыннік Бастыян Бельдер заклікаў зменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў да 35 еўра, як для ўкраінцаў, а чэх Лібар Роўчак увогуле выказаўся для скасавання візаў для беларусаў. Польскі еўрадэпутат Яцек Пратасевіч нагадаў пра ўціск уладамі Беларусі саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, а ягоны суайчыннік Войцех Рашкоўскі звярнуў увагу на небяспеку страты незалежнасці Беларусі. Ён сказаў, эканамічны ключ да сітуацыі ў Беларусі мае Расія. Такім чынам, за 50 хвілін еўрадэпутаты закранулі даволі шмат аспектаў беларускага жыцця, і трэба прызнаць, што ў цэлым яны няблага арыентаваліся ў беларускіх праблемах. Сябра Рады Еўразвязу, дзяржаўны міністр Францыі па справах Еўропы Жан-П'ер Жуе ў выніковым слове зазначыў, што Еўразвяз гатовы рабіць адпаведныя крокі, калі ўлады ў Менску зробяць нейкія намаганні. «Нашая дапамога будзе абумоўленая добрай воляй у Беларусі», зазначыў ён. Ён таксама заявіў, што зробіць усё, каб дзеці і студэнты з Беларусі атрымлівалі бясплатныя шэнгенскія візы. Паводле ягоных слоў, Еўразвяз і надалей гатовы падтрымліваць беларускую апазіцыю. Еўракамісар Чарлі Маккрыві ў выніковым слове паабяцаў, што да 2010 года будзе вылучаная дапамога ў 20 мільёнаў еўра на праекты, звязаныя з дэмакратызацыяй у Беларусі, на падтрымку неўрадавых арганізацыяў, незалежных медіаў. Гэтыя дэбаты паказалі, што патрэбнае стратэгічнае рашэнне адносна Беларусі. Чар Маккрыві, еўракамісар, таксама не выключыў, што будуць скасаваныя цалкам або часткова візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. Вось такі кароткі змест дэбатаў, якія сёння адбыліся ў Еўрапарламенце. І заўтра чакаецца галасаванне па рэзалюцыі аб Беларусі. Так, менавіта заўтра. Будзе рэзалюцыя недзе пасля абеда. Я дзякую Валеру Каліноўскаму. Ён сачыў сёння за ходам дыскусіі на паседжанні Еўрапарламенту. У праекце рэзалюцыі Еўрапейскага парламенту прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, з тым, каб за гэты час быў перагледжаны нядаўні, на думку Еўрапарламенту, дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі ў Беларусі. Прапанова прыпыніць візавыя санкцыі не закранае тых асоб, якія арганізоўвалі нядаўнія парламенцкія выбары ў Беларусі. У праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту гэтыя выбары прапанавана не прызнаваць свабоднымі і дэмакратычнымі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротко, ясно, шматбакова. Твоя свобода. У Менску чвэрць на 11-ю. Вы слухаеце «Начную свабоду». Хвіліны праз тры у нас начны госць, эканаміст Леанід Злотнікаў. Мы пагаворым пра магчымыя наступствы усесветнага фінансавага крызісу для беларускай эканомікі. Беларусі 22:19. Элла Фіджеральд і Луі Армстронг «Саммертайм» для нашага сённяшняга госця, эканаміста Леаніда Злотнікава. З гостем мы паговорым пра магчымыя наступствы ўсясветнага фінансавага эканамічнага крызісу для эканомікі беларускай. Леонид Злотников з намі на сувязі. Спадар Леонид, добрый вечар. Добрый вечар. Як вам бачыцца, ці надоўга гэты крызіс, яго ўжо адчулі ў шмат якіх краінах свету, і гэта чыста фінансавы крызіс, ці тут трэба весці размову пра крызіс усёй эканамічнай сістэмы? Ну, я хочу папярэдзіць, што зараз ніякія сур'ёзныя аналітыкі не пытаюцца даць такі верагодны прагноз, што адбудзецца, таму што крызіс такі, які першы такі глыбокі крызіс у перыяд глабалізацыі, і многія працэсы ідуць гэтага крызісу зусім не так, як яны былі, напрыклад, у гады Вялікай дэпрэсіі 70 гадоў таму назад. Але вось так, ну, такая ацэнка, можа, такая прыблізная ацэнка, што гэта гады на паўтары-два. Гэта крызіс не толькі фінансавы, гэта крызіс таксама і эканамічны. Ну, эканоміка заўсёды рухаецца праз крызісы, вакол якогось там трэнда, вакол эканамічнага росту. Так не бывае, што крызісу ў эканоміцы не было. Але крызісы ёсць такія кароткія, вось там, ну, при, ну, больш свініны там далі на рынак, там, пакуль былі высокія цэны, фермеры вырашылі выращваць свіней, а потым, калі вырастілі, аказалася, што ўжо перапроизводства. Бываюць крызісы, ну, такія крызісы, перапроизводства, они такія кароткія. І зараз, калі так добра пастаўлены маркетинг і кіраванне запасамі, гэта зусім кароткія крызісы. Але вось ёсць крызісы такія, і што адбылося на самой справе цяпер у Злучаных Штатах, і не толькі ў Злучаных Штатах, гэта крызіс перапроизводства, вось крызіс у іпатэчным сектары, калі много будавалі, калі знаходзілі для гэтага будаўніцтва танныя деньги, танныя грошы, і перапроизвели гораздо больш патрэбы, такой платежаздольнай патрэбнасці людзей, гэтых дамоў і так далее. Вось такі крызіс адбываецца раз там у 15 гадоў, і ён, гэты крызіс пачаўся яшчэ ў 2003 годзе, але фінансавая палітыка федэральнай сістэмы Злучаных Штатаў, яна падтрымала, так сказаць, развіццё, вось, паглыбленне гэтага крызісу, і зараз не толькі гэты крызіс, шмат другія, але сышліся. І адбываецца вялікі такі крызіс, якога даўно ўжо не было. Карацей, хуткай развязкі тут чакаць не выпадае. Не, тут хуткай развязкі няма. І такі вось паўтары-два гады, гэта, ну, после гэтага можна так сказаць, пад'ём нейкі эканамічны пачнецца ў асноўных краінах капіталістычнага свету. У такой сітуацыі ясна няма сумневу, што гэты працяглы крызіс закране Беларусь. І на вашу думку, у выніку эканамічнага крызісу, што Беларусь можа страціць, а што магчыма набыць? Ну, я думаю, што яна можа больш страціць, таму што і так яна страчвала сваю канкурэнтаздольнасць так паступова. Так вот становіліся неканкурэнтаздольнымі тыя галіны вытворчасці, ну, якія былі больш высокатэхналагічныя, яны так паступова і звярталі, ну, паступова зварачвалі вытворчасці. І, ну, я прыведу прыклад, вот, дзе нашы кампутары, дзе нашы тэлевізары, уже можна сказаць, дзе нашы інтэгралы і гэтак далей. І гэты працэс ішоў. А вось гэты крызіс, ён падштурхне развітыя краіны ствараць яшчэ больш канкурэнтаздольную прадукцыю, больш канкурэнтаздольныя тавары, а Беларусь, ну, не зможа гэта зрабіць, і таму будзе і далей адставаць ад развітых краін. Значыць, фактычная перспектыва, на вашу думку, гэта страта канкурэнтаздольнасці, далейшая страта канкурэнтаздольнасці беларускіх тавараў. Ну, я прыведу прыклад, чаму гэта можа адбывацца. Ну, вось возьмем нафтапрадукты. Зараз такі, ну, гэта наш, вось, наша перавага ў тым, што мы спажывалі больш танныя энерганосьбіты, а нашы канкурэнты больш дарагія. Але калі вось, можна чакаць, што ў, на працягу той рэцэсіі, якая ўжо пачалася, ну, рэцэсія гэта спад вытворчасці, і і другія краіны будуць атрымліваць больш танныя энерганосьбіты таксама, як і Беларусь. Так, ну, ну, не будзе той перавагі, якая была раней. Перавагі ў тым, што мы атрымлівалі танныя энерганосьбіты, і наша сабекошт нашай прадукцыі быў ніжэйшы, і таму мы там мали, мелі перавагу перад вытворчасцю, ну, перад палякамі або там літоўцамі і гэтак далей. Гэтага ўжо не будзе. Это по-першее. По-другое, зараз многим инвесторам не до того будет, как нести свои инвестиции в Беларусь. И больше тяжкие умовы для притягнения новых технологий, новых инвестиций. И по-третье, это кредиты, и без яких мы не можем поднять свою экономику, это уже все признали, эти кредиты будут больше дорогими. Уже, это и отбылось. Это уже отбылось. И обслуговывание наших пазык в этом годе уже будет каштовать нам, может быть, миллионов на 300 доляров более, чем это могло бы быть. Тем не менее, финансовые керовники Беларуси твердят, что кризис не поуплывает на курс белорусского рубля. Беручи под увагу все вот только что вами сказанное, те, может он не поуплывать на курс рубля? Не, не може, тому що от візьмемо, наприклад, Росію. Там уже, ну, приклад на 10% долар відвоював свої позиції, то є окрепно приклад на 10%, а, ну, а на дворота російський рубель втратив свої позиції. І в цих умовах, коли ми маємо економічні відносини з Росією, в умовах, коли не у різних напрямках іде ідзе, ну, змінення канкурэнтаздольнасці валют, адна краіна не можа так доўга падтрымліваць сваю валюту стабільнай. А што можна параіць? Я разумею, гэта зноў-такі такі досыць рызыкоўны прагноз, можа быць, але ўсё-такі што маглі б параіць грамадзянам Беларусі, якія трымаюць уклады ў банках? Што рабіць у такой сітуацыі? Ну, я скажу так, что ты громадяне, которые имеют ну, до 5000 евро в банках, то с 1 студеня наша держава гарантует, что она звернет, или банки обанкротятся, или звернет громадянам их уклады. Ну, эта гарантия есть, але что за этой гарантией стоит наши резервы, валютная, все год на один, ну, на полторы-два месяца импорта, и коли там что здарится, то это вельми малые резервы. Украина так само не будет тех резервов, чтобы звернуть, может, по 5000 этих укладов, коли банкротится. Мы же по-меньшему, там, полторы-две будем звертать. Так что, коли такое здарается, вот такие кризисы в свете, то страты несут все. Але несут в первую чергу те громадяне, кто мая, ну, не только валюту, а мая каштовные паперы, мая там, ну, некие, так сказать, финансы, ну, мая гроши, мая богато гроши и в разных формах, в форме наличных або папер каштовных. То есть эти страты, у них будут великие страты. А у громадян, ну, коли наша держава, как и руководство державы, будет проводить разумную политику, то вероятность невеликая стратить гроши до 5000 долларов або до 5000 евро. Так лічыць наш сённяшні госць, эканаміст Леонід Злотнікаў. Спадар Леонід, я дзякую за ваш час і за ўдзел у начной свабодзе. Калі ласка. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага району. Кошты на каўбасу даходзяць да 30 тысяч. Дарогу ў пасёлку не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, які вулічнае асвятленне. А галасаваць гоняць нібы быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды з вамі Юрай Збушляков. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны у нас начныя доследы. Сёння размова пра цэнзуру ў беларускім кіно. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, якую, на іх думку, з'яву сучаснага жыцця Беларусі нельга паказваць на сцэне і ў кіно. Прагучыць, як звычайна, форум «Свабоды» з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітрий Бартусік працягне аповед пра творчасць Алега Дашкевіча. Усё гэта пасля агляду беларускіх і замежных падзеяў дня. Юры Дракахруст. Добры вечар. Золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта дзясятая частка ўсяго рэзерву краіны. Міністэрства ўнутраных справ патлумачыла, што былы кандыдат прэзідэнта Аляксандр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго не знятая судзімасць. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі прыняў сёння старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Пасля сустрэчы прэзідэнт Качынскі заявіў, што аб'яднанне СПБ з іншым кантраляваным беларускімі ўладамі Саюзам палякаў недапушчальнае. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядалі сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў Палату прадстаўнікоў. Праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Таксама прапануецца не прызнаваць свабоднымі і дэмакратычнымі нядаўнія парламенцкія выбары ў Беларусі. Галасаванне па праекту адбудзецца заўтра. Гэта былі беларускія навіны, а зараз да міжнародных. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка абвясціў сваё рашэнне аб роспуску Верховнай Рады і прызначэнні новых выбараў. Група вядучых цэнтрабанкаў свету ЗША, Еўразвязу, Вялікай Брытаніі, Швейцарыі, Канады і Швецыі скаардынавана знізілі галоўныя працэнтныя стаўкі. Паводле экспертаў, гэты крок з'яўляецца беспрэцэдэнтным. У Міністэрстве ўнутраных справ Грузіі паведамілі, што расійскія вайсковыя сілы выйшлі з буфернай зоны, якая аддзяляе паўднёвую Асетію і Абхазію ад неаспрэчнай тэрыторыі Грузіі. Расейцы дэмантажавалі ўсе 6 блокпастоў у гэтай зоне. Генеральная асамблея ООН ухвалила сёння запыт Сербіі да суду гэтай арганізацыі адносна легітымнасці падзелу Косава. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў да правядзення ў Жэневе ўсеабдымных перамоваў па мірным урэгуляванні паміж Расіяй і Грузіяй. Ён прапанаваў, каб у гэтых перамовах удзельнічалі прадстаўнікі паўднёвай Асетыі і Абхазіі. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і ў першай палове дня на большай частцы тэрыторыі краіны туман. Вецер зменных кірункаў 3-8 метраў за секунду. Уначы ў многіх раёнах замаразкі ад 0 да мінус 4, а месцамі плюс 1-6. А на працягу дня у Віцебску і Магілёве 9-11, у Эмілі-Менску 11-13, у Горадні 15-17 і ў Берасці 16-18 градусаў. У Менску 22 гадзіны 34 хвіліны. Вы слухаеце начную свабоду. Доследы свабоды. Дзякуючы пільнасці беларускіх уладаў, імкліва пашыраецца спіс кіна- і відэапрадукцыі, якую акрэсліваюць як экстрэмісцкую, тым самым фактычна забароненую. Мы паведамлялі, што ў газеце «Звязда» быў надрукаваны пералік твораў, якія апошнім часам выклікалі падазрэнне дзяржаўных экспертаў. Гэта дакументальны фільм «Урок беларускай мовы» польскага рэжысэра Мірослава Дымбінскага, відэазапіс канцэрту ў Варшаве «Салідарныя з Беларусю» і нават дыскі з фотаздымкамі падзеяў у Менску ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Матэрыялы былі сканфіскаваныя ў магілёўскага журналіста Александра Буракова, і пастановаю суду Кастрычніцкага району горадні іх змест прызнаны экстрэмісцкім. Тэму цэнзуры падрыхтаваў Ігар Карней. Палітычная цэнзура ў галіне культуры ў Беларусі актыўна ўжываецца ад сярэдзіны 90-х. І хоць спецыяльна прыняты закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму ў Беларусі пачаў дзейнічаць толькі летась, адным з першых трапіў у чорны спіс экстрэмістаў рэжысэр Юры Хашчавацкі. Ягоны звычайны прэзідэнт ніяк не ўкладаўся ў ідэалагічныя стандарты новай беларускай улады. У новым тысячагоддзі практыка дзялення на сваіх і чужых не толькі захавалася, але і пашырылася. Не так даўно ўпраўленне рэгістрацыі і класіфікацыі кіна- і відэапрадукцыі пры Міністэрстве культуры адмовіла ў легальным статусе стужкам «Дарога дадому» рэквіем і «Акупацыя містэрыі». Самы свежы прыклад – тэлеспектакль «Тутэйшая», зняты на замову каналу «Белсат». Начальнік згаданага ўпраўлення Уладзімір Курловіч афіцыйна паведаміў рэжысэрам Валеру Мазынскаму і Дарыюшу Шада Бажашкоўскаму. У фільме скажаецца сэнс і мастацкая скіраванасць твору Янкі Купалы, што стварае ў гледача няправільнае ўяўленне аб творчасці класіка беларускай літаратуры. Цэнзары таксама выявілі, што ў фінальнай частцы маюць месца праявы шавінізму і нацыянальнай выключнасці, што недапушчальна. Змест ліста падобны да таго, што колісь атрымалі аўтары фільма, прысвечанага Васілю Быкаву «Дарога дадому. Рэквіем». Цитуя режиссерка Ирина Письменная. Состоялось обсуждение фильм «Дорога домой. Реквием». В заседании, обратите внимание, приняли участие представители экспертного совета по киноискусству Министерства культуры, Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, это о Быкове. Фильм посвящен воспоминаниям о писателе-фронтовике Василе Быкове. Однако в представленном фильме не рассказывается о Василе Быкове писателя, а сам фильм может оказаться отрицательное влияние на морально-этические основы жизни белорусского народа. 26-минутный фильм на морально-этические основы жизни. В связи с вышеизложенным, выдача государственного прокатного удостоверения для показа фильма на территории Республики Беларусь отказ. Некалькі гадоў таму на знак протесту супраць палітызацыі дзяржрэгістру з яго сышла Алла Бабкова. До таго часу спадарыня Бабкова 10 гадоў выконвала тэхнічную працу, якую прадпісана займацца экспертам. Тасаваць стужкі па ранжыру. Але з уласнага досведу кажа, што ўсё часцей дзейнасць чыноўнікаў ад культуры скіраваная на барацьбу з іншадумствам. Гэта арганізацыя, якая павінна наглядаць за мараллю. Нягледзячы на тое, што ўвесь час Цвіткоў, калі быў галавой гэтай арганізацыі, гаварыў, што яны толькі маральнымі забаронамі карыстаюцца, але не забараняюць і фільмы па ідэалагічных і палітычных матывах. І фактычна вось адмова ў пракатным пасведчанні – это забарона. Забарона дэманстравацца на тэрыторыі Беларусі. Хацелі б, каб і ўсюду, калі паказвалі ў Маскве фільм «Кудзіненкі», пайшла з міністэрства папера, спрабавалі забараніць, але нічога з гэтага не выйшла. Таксама, як і ў іншых краінах. Паказальна, што менавіта аўтары і стужкі, якія не ўспрымаюцца на дзяржаўным узроўні, найчасцей трапляюць у лік пераможцаў розных міжнародных кінафестываляў. Самымі прэстыжнымі ўзнагародамі адзначаныя Юрый Хашчавацкі, Леонид Міндлін. Днямі з расійскага Ханты-Мансійску вярнуўся рэжысэр Уладзімір Колас. Залатую багіню міжнароднага кінафестывалю атрымала ягоная стужка «Галерэя Ады». Чаму таленавітыя людзі не запатрабаваныя на радзіме? Культуролях Максім Жбанкоў мяркуе, што справа не толькі ў апазіцыйнасці ці палітычнай неляяльнасці канкрэтных асобаў, а ўвогуле ў пабудове сістэмы працы ў сферы культуры. Да і на ягоную думку, такія майстры самі не змаглі б працаваць у тых жорсткіх рамках, якія дзяржава акрэсліла для творцаў. Таму прыкладам Юры Хашчавацкі ніколі не марнаваў часу ў ліставанні з дзяржрэгістрам. Працягвае Максім Жбанкоў. Яны занадта вумныя, таму што ёсць ланцужок спагадненняў, ёсць ланцужок такіх нібыта цэнзурных разглядаў, трэба, каб усім спадабалася старніцтва. У свой час мне пра гэта казаў Андрэй Кузіненка, калі я растлумачыў, чаму ён свой фільм «Акупацыя» рабіў па замежнай беларусь фільму. Там бы ўсё патанула ў адміністратыўных гэтых усіх дэбагнаў. Карацей, ёсць і трансфармацыя нават на гэтым узроўні. Прычым трансфармацыя не на ў лепшы бок. І тое, што, дарэчы, знялі тутэйшых купалаўскаму, гэта таксама вельмі паказальны момант. З улікам, што ў Беларусі толькі дзяржаўная рэгістрацыя дазваляе распаўсюджваць прадукцыю і афіцыйна ладзіць паказы, то адмова ў пракатным пасведчанні параўнальная з фактычнай забаронай не толькі канкрэтнага твору, але і забаронай на прафесію. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней, і зараз у яе працяг нашае пытанне. Людзі на магілёўскіх вуліцах гавораць, якую, на іх думку, з'яву сучаснае жыцця Беларусі нельга паказваць у кіно. Рекламы табачных изделий, алкоголя, фильмы с сексуальным содержанием. Насилие очень много показывают, жестокости людей не только друг к другу, но и к окружающим, к животным. Очень много политики, мне кажется, показывают новости. Меня напрягают, когда всякие шоумены, артисты показывают, как приготовить завтрак. Это, извините, жратва, но не всем по карману. Там это так преподносится, что давайте только это будем кушать. Меня больше всего беспокоит, что по нашему телевидению показывают грязь. Есть передачи, которые показывают насилие, которые показывают убийство. Сцены из нашей жизни, где надо показывать? Ну, потому что люди должны знать правду. Сцены, я думаю, наших выборов. Когда я пришел вечером голосовать с нашего дома, я вижу только там две подписи. Завтра узнаю, что кто-то проголосовал. Я очень был удивлен. Для детей будет до мультиков таких, как сейчас «Западные дети». Я бы своим внукам не показывала. Меньше насилия, меньше всяких убийств. Надо более какого-то позитива показывать, потому что негатив этот оставляет потом неприятные воспоминания, впечатления. Особенно это касается, если на ночь показывают такие вот передачи. Людзі на магілёўскіх вуліцах пра тое, якую, на іх думку, з'яву сучаснае жыцця Беларусі нельга паказваць у кіно і на сцэне. Краде у сябров медалі, хто хоча вечна жыць, дамагаецца славы, да ты няма мне справы. Я паглядаю у вышыню, даўно я маю мару маю, я вырвацца жадаю з зямнога палону і да неба тягнуться долонью. И придет солнечный день, а можно наоборот, и нехто кине камень, да меня в огород, а я у всех камени поберу и огрежу, и одной чизбудуюсь их вежу, и межа будет стоять, и дохраняться дозор, и вышиней уравняться с вершинами гор, и буду жить. We'll be right back. Беларусі 22 гадзіны 44 хвіліны. Вы застаяцеся на хвалях начной свабоды. У нас на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Струве і Юры Дракахруст. Найбольшую колькасць рэакцыі выклікалі дзве тэмы: усясветны эканамічны крызіс і ўнутраны крызіс арганізацыі «Малады фронт». Як уплывае усясветны фінансавы крызіс на Беларусь, улічваючы, што золатавалютныя запасы краіны, лічаныя паводле стандартаў міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Наш наведнік, спадар Васілій, выказаўся ў гэтай сувязі наступным чынам. Гэта не крызіс, а чарговае глабальнае рабаванне. Вось што піша Мікола з Літвы. Добра быць старшынём калгасу. Так і фінансавы крызіс не заўважыш, і ўсё ўтрасуць і без яго. Некалькі сыравінных прадпрыемстваў у Беларусі. Гэта ж не эканоміка і нават не міні-краіна з 4 мільярдамі баксаў у рэзерве. Незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт» перажывае чарговы ўнутраны крызіс. Лідары «Маладога фронта» Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч, былыя палітвязні, не знайшлі паразумення наконт некаторых аспектаў дзейнасці гэтай моладзевай структуры. Ўнутраны конфликт паміж старшынём «Маладога фронту» з Дмітром Дашкевічам і ягоным намеснікам Артурам Фінкевічам стаў здабыткам галоснасці. Чалавеча з Менску прарэагаваў на палеміку колішніх актывістаў «Маладога фронту» так. Незразумела, чаму Фінкевіч стварае столькі шуміхі вакол МФа, хоча скінуць Дашкевіча, не прызнае намеснікаў і іншых органаў кіравання. Навошта яму гэта, калі ён хоча працаваць над некім новым моладзевым рухам? Гэта паводзіны абсалютна няшчырыя, гэта паводзіны не палітычнага лідара і ўвогуле не палітыка. Расстанемся сябрамі, будзьце разумнымі. Артур, ты ж усё роўна сыходзіш у іншы рух, тым больш калі ён твой. Няўжо трэба ствараць уражанне вайны і расколу той арганізацыі, якой ты аддаў лепшыя гады жыцця? Якая ўсё роўна будзе змагацца далей. Арганізацыі, дзе не толькі кіраўніцтва, але і звычайныя актывісты. Наведнік сайту, які, як ён піша, з гораду Мамона, мяркуе. Хлопчыку Фінкевічу грошай сыпанулі. Зараз нойме на працу пару прыхільнікаў абвесціць некі рух свой, каторы потым так жа, як зубр, сыдзе ў нябыт, калі актывістам башляць знікне магчымасць. А потым дзівімся, што заходнікам гэты цырк надакучыў. Наведнік сайту, які падпісаўся імем «Я», рэзюмуе. Шум і нічога больш, нічога акрамя шуму. Пустамелі адзін і другі. Форум свабоды, агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Алена Струве. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце быў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. А 23:33 у нашым эфіры запіс адказаў Анатоля Лябедзькі на пытанні наведнікаў сайту. Шведская каралеўская акадэмія сёння назвала імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі 2008 году ў галіне хіміі. Імі сталі японскі навуковец Асаму Сімамура і амерыканцы Мартін Чалфі і Роджер Ціен. Пра лаўрэатаў і іх працу Алена Ціхановіч. Журы адзначыла навукоўцаў, чыёй заслугай стала адкрыццё і распрацоўка зялёных флюарэсцэнтных пратэінаў. Гэта дало новы рэвалюцыйны інструмент сучасным біялогіі, фармакалогіі і медыцыне. Зялёны колер гэтых бялкоў праяўляецца пад сінім альбо ультрафіялетавым святлом і дазваляе без унутранага ўмяшальніцтва сачыць за развіццём пратэінаў у жывых арганізмах. Так, гэтае адкрыццё пачало выкарыстоўвацца для дыягностыкі развіцця ракавых пухлінаў або прагрэсу хваробы Альцгеймера. Асаму Сімамура быў першым, хто выдзеляў флюарэсцэнтны зялёны пратэін, а таксама ўстанавіў, якая яго частка адказная за свячэнне. Сімамура нарадзіўся ў японскім Кіёта і ад пачатку 60-х гадоў працуе ў США. Амаль 20 гадоў ён штодзённа вылоўліваў 3000 медузаў для навуковых мэтаў. Бялок, які пачынае свяціцца, калі на яго падае прамень святла пэўнай даўжыні, быў знойдзены ўпершыню менавіта ў целе медузаў. Амерыканскія лаўрэаты прэміі Марцін Чалфі, выпускнік Гарвардскага універсітэту, і Роджер Ціен, які скончыў брытанскі Кембрыдж. Іх даследаванні зялёных пратэінаў дазволілі навукоўцаў вывучаць біялагічныя працэсы там, дзе раней яны былі нябачнымі. Напрыклад, сачыць за працэсамі, што адбываецца ў клетцы, пазначыўшы пэўным колерам тыя структуры клеткі, якія іх цікавяць. Роджер Цін, гаворачы сёння з журналістамі са Стакгольму, адзначыў, што ў гэтай галіне яшчэ шмат працы. Мы працягваем спробы распрацаваць шляхі, як зазірнуць як у сярэдзіну клеткі, так і на паверхню арганізмаў, не толькі з дапамогай зялёных пратэінаў, але і больш мадэрных тэхналогіяў. Тым самым мы атрымліваем розныя колеры і спрабуем, каб гэта мела практычнае прымяненне. Цін таксама ставіць пад пытанне выкарыстанне зялёных флюарэсцэнтных пратэінаў у мастацкіх і камерцыйных мэтах, такіх, напрыклад, як увядзенне іх рыбкам у акварыуме ці хатнім сабакам для надання ім незвычайнага выгляду. Шведская каралеўская акадэмія назвала сёння імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне хіміі, а заўтра будзе названа імя лаўрэата літаратурнай Нобелеўскай прэміі. 22.50 вы слухаеце «Начную свабоду», на чарзе агляд прэсы. Пра публікацыі ў заўтрашніх нумарах недзяржаўных беларускіх газетаў Іна Студзінская. Светлагорскі ранак плюс. Свой 47-й дзень народзінаў Светлагорск адсвяткаваў з нетрадыцыйным каляррытам. Ва ўсім горадзе быў забаронены продаж спіртных напояў, а жадаючым трапіць у эпіцэнтр гулянняў трэба было прайсці міліцэйскі кардон. На дапамогу мясцовым міліцыянтам прывезлі сотні іх калегаў і вайскоўцаў з суседніх гарадоў. Праваахоўнікі былі ўпаўнаважаныя не толькі даглядаць асабістыя рэчы, але і здзяйсняць фэйс-кантроль. Свежы нумар газеты «Таварыш» амаль цалкам прысвечаны выбарам у парламент. Аўтар артыкулу Сергей Вазняк балятаваўся ў Сенінскім раёне. Ён распавядае пра выпадак, які адбыўся ў вёсцы Ходцы. Удалось паймаць за руку двух членов камісіі, адна з них Наталія Нікіціна, учительніца начальніка класаў, а вторая Галіна Дівас, ведучы специалист местного ЖКХ. И они выдали бюллетени бригадиру животноводческой фермы Фаины Ананенко за всю ферму. Прокурор района назначил расследование, и дело передано в суд. И вот этим двум женщинам грозит штраф сейчас от 20 до 50 базовых величин. А тыднёвік «Наша Нива» уже раскладывая политический пасьянс 2010. Найхутчэй, что наступные президентские выборы пройдут при конце 2010-го на початку 2011 года. Змітер Панкавец пропануе аналіз шанцаў і перспектываў магчымых прэтэндэнтаў. Чаму падае еўра і ў якой валюце выгадней захоўваць грошы, можна прачытаць у свежым нумары «Камсамольскай правды» в Беларусі. Вечерні Брест. Неба ў бакланах. Корреспондент берастейской вячоркі паляваў на пражырлівую птушку у рыбгасе Новасёлкі Драгішынскага району. Кіраўнікі рыбалоўчых гаспадарак б'юць трывогу. Велічэзныя статкі буйной, памерам як гусь птушкі, наносяць такія значныя страты, жыручы прамысловую рыбу, што пытанне паўстала рубам – працаваць альбо закрывацца. Адзін баклан за сезон можа з'есці паўтоны рыбы, а птушак тут тысячы. Таму ўзнагарода за адстрэл баклана ад 20 до 35 тысяч у залежнасці ад сезону. Мясцовыя ляўнічыя гэтым зарабляюць. Васіль Краўчук з пачатку году адстрэліў 207 бакланаў і 76 шэрых чапляў. Іна Студзінская з аглядам недзяржаўнага друку. А зараз на завяршэнне гадзіны «Барды свабоды». Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні, нагадваю, мы слухаем Алега Дашкевіча. Пра Менск пішацца песень нямнога. І калі ўжо пішуць, дык пра Нямігу ці пра Чырвоны касцёл. Алег Дашкевіч напісаў песню пра экскаватарны завулак. На маю думку, гэта лепшая ягоная песня. Бо лепшыя песні заўжды пішуцца для сяброў. Олег, я вельмі люблю твою песню про экскаваторный завулок. Ты можешь поделиться, как я написалася и что это за дом такой? Это приватный дом на сельгаспоселку, дзе прайшоў кавалак майго жыцця, і вельмі такі актыўны і крэатыўны кавалак, каторы я з прыемнасцю згадваю. Там была праўда такая гавань для разбітых караблёў. Ну, калі можна лічыць разбітымі караблямі, там нейкія чалавечыя міні-трагедыі юнацкага ўзросту. Там быў гаспадаром такі Міша Князевіч, каторы у той час працаваў са мною разам на тэлебачанні, а пасля ён быў у кіраўніцтве радыя 101.2. А пасля нашыя шляхі разышліся, ён скіраваўся ў такое больш рэлігійнае жыццё. Ну, а я пайшоў сваім шляхам. А што там за кампанія збіралася? Там збіралася класная кампанія, дзіўная абсалютна. Ахрамовіч, каторы граў на бубнах у народным альбоме Саша Купрыяну, каторы зараз працуе патолага-анатамам, каторы сам перажыў такую жыццёвую трагедыю, у каторага быў рак скоры. То есть чуваку прыйшлося там падумаць над жыццём, над сабой. Там былі людзі, з каторымі я разам займаўся боксам. Там былі шмат людзей, вельмі цікавых. І... Ну, правда, да. Там быў проста іншы час, каторы кожнага чалавека рабіў цікавым. Таму што кожны чалавек нешта хацеў сказаць. Ён атрымліваў там пэўную падтрымку і разуменне. Это было самае галоўнае. Чаго мне асабіста не хапае апошнім часам, гэта кампаній, добрых кампаній. Праехалі мы добрыя кампаніі, таму што ў нас зараз, ў нашым узросце, нашая кампанія гэта сям'я. І застаюцца нейкія старыя сябры, каторыя і часткова складаюць гэтую кампанію. Калі ты не атрымліваеш кампаніі ў сям'і, гэта цяжка. Паміж гмахаў бетоннага гораду, паміж смраду барканаў асфальтавы, ёсць завулак мне Богам падораны, з нас смешны экскаватарны. Ноч мігае блакітнымі вочкамі і хінецца дадому старенькага. Тут краіна прапаўшага лётчыка і яго нага сябра маленькага. Шалёныя не трымаюцца плёткі барачныя, тут празрысты спакой трох пакоевы і самотныя вочы сабачыя. У грашовы ланцуг не закутыя, спаў пагляду усё разумеючы, тут прымаю стамлённых пакутнікаў і рамантыкаў часам знявечаны. І калі па душы экскаватарам пройдуць так, што губляю надзею я радуюсь з табой экскаватарны, я плыву в тваю гавань надзейную. І калі па душы экскаватарам пройдуць там, што губляю надзею я радуюсь з табой экскаватарны, я плыву тваю гавань надзейную.